oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Interesy Moskwy i Kijowa są ze sobą zbyt sprzeczne. Na początek komentarze po wczorajszym spotkaniu Trump-Putin. Po rozmowach na Alasce dzisiaj doszło też do rozmów europejskich przywódców. Sprawdzimy, co mówili po nich polscy politycy. Po zabójstwie na deptaku Bogusława w Szczecinie policja zatrzymała 5 osób. Jeszcze dzisiaj mają usłyszeć zarzuty. Nie ma możliwości porozumienia, ocenił w audycji międzynarodowej w programie Trzecim Polskiego Radia Aaron Korewa, dyrektor warszawskiego biura Atlantic Council. Wieczorne rozmowy Trump-Putin, między innymi o dalszych losach wojny w Ukrainie, zakończyły się bez przełomu. Zdaniem eksperta interesy Moskwy i Kijowa są ze sobą zbyt sprzeczne, aby zakończyć konflikt. Ukrainie zależy na tym, żeby przeżyć jako wolne, suwerenne państwo. Cel Rosji to jest, żeby z Ukrainy zrobić Białoruś. Te dwie pozycje są sobą niezgodne. A jak pozycje są niezgodne i jedna strona uważa, że może dojść do zwycięstwa militarnie, tak jak Rosja uważa, no to można mieć jakichkolwiek spotkań i nic z tego nie wyjdzie. Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, by skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. To Ukraina będzie podejmować decyzje dotyczące swojego terytorium. Takie zapisy znalazły się z kolei we wspólnym oświadczeniu europejskich przywódców po dzisiejszych naradach zorganizowanych po szczycie Trump-Putin na Alasce. Jedne rozmowy przeprowadzono z udziałem amerykańskiego przywódcy, liderów państw NATO i prezydenta Ukrainy, drugie w gronie państw europejskich. Początek pierwszego spotkania miał charakter bilateralny. Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Później grono rozszerzyło się o przedstawicieli państw NATO z szefem sojuszu na czele. Polskę reprezentował Karol Nawrocki, który opowiada się za sprawiedliwym zakończeniem wojny na Ukrainie. Takie informacje przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Oczywiście, aby móc mówić o jakimkolwiek porozumieniu, musi zaakceptować to porozumienie także i strona agresora. Efektem kolejnego spotkania z udziałem europejskich przywódców było wspólne oświadczenie. Wziął w nim udział premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że dla szefów państw europejskich najważniejsze są suwerenność Ukrainy i solidne gwarancje bezpieczeństwa dla zaatakowanego kraju. Ważne też jest, żeby kwestie terytorialne zależały od Ukrainy. Po szczycie Trump-Putin na Alasce planowane są kolejne rozmowy. W poniedziałek w Waszyngtonie spotkanie Trump-Zełenski. Agata Król, Polskie Radio. Z kolei jutro ma dojść do rozmów online europejskich przywódców z tak zwanej koalicji chętnych, czyli gotowych dać Kijowowi gwarancję bezpieczeństwa. Zmieniamy temat. Policja zatrzymała 5 osób w wieku od 21 do 23 lat po sprzeczce w Szczecinie, która zakończyła się śmiercią jednej osoby. Do awantury doszło wczoraj nad ranem w okolicach deptaku Bogusława. Według nieoficjalnych informacji chodziło o spór na tle osobistym, związany z partnerką jednego z mężczyzn. Finał kłótni okazał się tragiczny w skutkach. Jedna osoba została śmiertelnie ugodzona nożem, a druga została ranna, podała policja. Postępowanie prowadzi prokuratura. Jeszcze dzisiaj zatrzymani mają usłyszeć zarzuty. Na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, ostrzega Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Mamy ostrzeżenie i chodzą maszty ostrzegania pogodowego. Na tą chwilę wieje taka dobra trójeczka. No nie było się bez małych incydentów. Mieliśmy jedną wywrotkę małej żaglówki na jeziorze Święcajty. Cztery osoby w wodzie zostały wszystkie podjęte przez przepływający obok jacht. Nikomu się nic nie stało. I jeszcze dodatkowo jakaś jedna, dwie akcje techniczne. Temperatura wody w jeziorach jest taka sama jak powietrza w Giżycku, to 24 stopnie. Klimat. W centralnej i wschodniej Polsce jakość powietrza jest na ogół dobra, nad morzem bardzo dobra, natomiast miejscami na zachodzie i południu utrzymuje się poziom umiarkowany. Miejscami w Wielkopolsce, na Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach centrum Mazowsza oraz Podkarpacia obowiązuje z kolei wysoki stopień zagrożenia pożarowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach głównie od 26 do 29 stopni i przeważnie słonecznie. Chłodniej na północy i północnym wschodzie od 19 do 22. Tej nocy na północy oraz lokalnie w części południowo-wschodniej kraju przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie początkowo niewykluczone burze. Na termometrach w nocy będzie przeważnie od 14 do 16 stopni.

Przerzucamy kartki w naszym kalendarzu. 16 sierpnia 1985 roku Brian Ferry wydał jeden ze swoich najlepszych singli. Rok 1985, Boys and Girls, płyta Briana Ferry i single Don't Stop the Dance, opublikowany dokładnie 16 sierpnia 1985 roku. Powracamy do nowości, to nowości z ostatniego piątku. Kilka z nich pojawiło się już w pierwszej godzinie naszego spotkania i teraz czas na kolejne. To, myślę, jest ważna płyta i to nie tylko dla tego artysty, ale także dla całego środowiska, bo to taki człowiek, który dzisiaj już znajduje się w nieco innym miejscu niż 4 lata temu, kiedy debiutował. Dijon, czyli Dijon Dueñas, 33-letni amerykański wokalista, autor i producent. Pierwsza płyta, o której wspomniałem, Absolutely z 2021 roku, otrzymała świetne recenzje, no ale sam artysta wówczas poszybował i jak wspomniałem, dzisiaj już jest w innym miejscu muzycznym. Wystarczy wspomnieć, że w tym roku Dijon pojawił się na płycie Bon Ivera i miał bardzo poważny wkład w tegoroczny album Justina Biebera. Ta nowa płyta, Baby, to zestaw bardzo dobrych kompozycji. Ja wybieram ostatnią z nich, Kinda Love. To jest właśnie piosenka zamykająca tę płytę. Dijon. Kończy się płyta Baby, której autorem jest Dijon Dueñas. I kolejna pozycja, na którą warto zwrócić uwagę, to jest znowuż nowość z ostatniego piątku. Amerykańska formacja septet właściwie, Racing Mount Pleasant. Wcześniej grupa znana była jako Kingfisher, ale od pewnego czasu działa już pod tą nową nazwą. I taki tytuł również nosi ten nowy album. To jest grupa, którą bardzo często porównuje się chociażby do formacji Black Country New Road. To są piosenki, które rozwijają się w czasie, które mają bardzo bogate aranżacje i tak jest właśnie na tej nowej płycie. Z niej wybieram utwór Your New Place. Thank you. niegdyś Kingfisher, a obecnie Racing Mount Pleasant. Septet amerykański z nowej płyty opublikowanej w miniony piątek, zatytułowanej po prostu tak jak nazwa zespołu. Proszę zwrócić uwagę na tę płytę. Długa płyta i dużo naprawdę bardzo dobrej muzyki. A my wracamy do kalendarza. 16 sierpnia 1994 roku ukazała się płyta Sleeps with Angels. Neil Young i płyta Sleeps with Angels. Jedna z najważniejszych pozycji w bogatej dyskografii tego artysty, na pewno jedna z najważniejszych wydanych w latach 90. 22. studyjny album, którym Neil Young złożył hołd Kurtowi Cobainowi, liderowi Nirwany, który 5 kwietnia 1994 roku popełnił samobójstwo. Zresztą utwór tytułowy Sleeps with Angels został napisany przez Younga w reakcji na wieść o śmierci Cobaina. Sleeps with Angels, Neil Young z płyty wydanej dokładnie 16 sierpnia 1994 roku. W tygodniku muzycznym wracamy do piątkowych nowości. Sięgam po płytę formacji Pool Kids. To jest amerykańska grupa z Florydy, której szefuje Christine Goodwin. Nowy album Easier Said Than Done to zestaw kilkunastu świetnie napisanych utworów. Wybieram z tego zbioru utwór Sorry Not Sorry, a zaraz później singlowy, nowy utwór Love La Rue, czyli Easy Come Easy Go. There's a part of me that wants to wake up in Tallahassee. Outside my window in my dusty bed sheets. It's not my fault, I'm at my best when I'm 6 shots deep. Better lover, better friend, you can take it from me. But you're that way too, I haven't heard from you. You never call me when you're red light, blue skies, cloud beneath the sea. Roam zupełnie niezły utwór na końcówkę wakacji i końcówkę lata. Easy Come, Easy Go, Lava Larry. Nie wiedziałem, skąd znam ten tytuł, ale właśnie sobie przypomniałem, że właśnie tak nazywała się piosenka zespołu 2 plus 1 z końca lat 70., dokładnie 79. roku. No ale to tak, powiedziałbym, na marginesie tej kompozycji, która zabrzmiała przed momentem, a wcześniej Pool Kids i Sorry Not Sorry z piątkowej płyty Easier Said Than Done. W tygodniku muzycznym kolejne nowości i to będzie nowy singiel Steve'a Lacy'ego, Nice Shoes. To jego pierwszy singiel opublikowany od roku 2022. W jednym z wywiadów artysta opowiada o nowej płycie, albumie Oh Yeah. Ponoć to będzie zupełnie nowy materiał i co więcej, często opowiadając o nowej muzyce, Steve Lacy używa słowa design, ponieważ tłumaczy, że czuje się, jakby w pełni projektował dla siebie zupełnie nowy język muzyczny. Czy tak będzie? Zobaczymy. Póki co mamy singiel. Na więcej trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać. I to już prawie sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale myślę, że dwie kompozycje jeszcze się zmieszczą w tygodniku. To będzie niby powrót do przeszłości, a jednak utwór nowy, który został wydany w miniony piątek. Weteran, czyli Beverly Glenn Copeland, amerykańsko-kanadyjski autor, kompozytor, postanowił sięgnąć po dwie piosenki Marvina Gaye'a z płyty What's Going On. To jedna z, powiedziałbym, najważniejszych płyt, jeśli chodzi o Marvina Gaye'a i jednocześnie ikoniczny album. Beverly Glenn Copeland twierdzi, że Marvin Gaye był zawsze dla niego jednym z najważniejszych artystów i chciałby teraz złożyć mu hołd, wykonując właśnie dwie kompozycje. W nagraniach wzięli udział jego przyjaciele oraz żona Elizabeth Glenn Copeland. Artysta utrwalił dwie piosenki, Save the Children i What's Going On. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here today, yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on, what's going on, yeah, what's going on, ah, oh, what's going on, oh. Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us simply 'cause our hair is long? We've got to find a way to bring some understanding here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see what's going on, what's going on. Tell me what's going on, I'll tell you what's going on. Thank you. Bardzo piękna wersja klasycznej kompozycji Marvina Gaye'a What's Going On. Tym razem podpisał się pod nią Beverly Glenn Copeland. I na zakończenie dzisiejszego spotkania w Tygodniku Muzycznym powracamy na koncerty zespołu Radiohead. Przypominam, od wczoraj dostępna jest płyta koncertowa właśnie z nagraniami zarejestrowanymi w latach 2003-2009 Hail to the Thief. Materiał utrwalony w Londynie, Amsterdamie, Buenos Aires i w Dublinie. To w takim razie jeden utwór w finale dzisiejszego spotkania, a oczywiście po więcej zapraszam do naszych autorskich audycji. Gosia Jakubowska, Katarzyna Fils-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja.